जब लागे ना मेरा मन मेरे भगवन, तेरी दुनिया में अब लागे ना मेरा मन मेरे भगवन, तेरी सूरत से प्यारा ना कोई जन मेरे तेरी दुनिया बड़ी दुखों की नगरी है, पग पग पर यह माया बैठी सबको ठगरी है। ये तेरी दुनिया बड़ी दुखों की नगरी है, पग पग पर यह माया बैठी सबको ठगरी है। अब तो हमने थाम लिया प्रभु जी तेरा दामन मेरे भगवन, तेरी दुनिया में अब लागे ना मेरा मन मेरे भगवन, तेरी दुनिया समझता है। तेरे नैनों में जहां भर के लिए ममता है, कहे मुरारी भगवन को भी भक्त समझता है। जो समझे वो फिर जग भूले टूटे सकल भ्रम मेरे भगवन, तेरी दुनिया में अब लागे ना मेरा मन मेरे भगवन।